खुदा इल्तिजा है ये मेरी, ए खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मुझको एक बार तैबा दिखा दे, देख लूँ मैं दयारे नबी को, देख लूँ मैं दयारे नबी को, चाहे फिर मेरी हस्ती मिटा दे, ए खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मुझको एक बार तैबा दिखा दे। जिंदगी उनके दर पे गुजारूं, अपनी बिगड़ी हुई को सवारूं, जिंदगी उनके दर पे गुजारूं, अपनी बिगड़ी हुई को सवारूं, मुझको उनके नगर में बसा दे, मुझको उनके नगर में बसा दे, मुझको एक बार तैबा दिखा दे, ए खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मुझको एक बार तैबा दिखा दे। हसरतों से भरा है ये सीना, नात का दफन दिल में खजीना, हसरतों से भरा है ये सीना, नात का दफन दिल में खजीना, मेरे आका को कोई बता दे, मेरे आका को कोई बता दे, मुझको एक बार तैबा दिखा दे, ए खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मुझको एक बार तैबा दिखा दे। उनकी बीमार हूँ जानती हूँ, दर्द दिल की दवा मांगती हूँ, उनकी बीमार हूँ जानती हूँ, दर्द दिल की दवा मांगती हूँ, रहमतें मुझ पे अपनी लुटा दे, रहमतें मुझ पे अपनी लुटा दे, मुझको एक बार तैबा दिखा दे, ए खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मुझको एक बार तैबा दिखा दे। है वफा तुझसे तालिब अता का, है मुजस्सम जो पुतला खता का, है वफा तुझसे तालिब अता का, है मुजस्सम जो पुतला खता का, फर्द इसियां मेरी तू मिटा दे, फर्द इसियां मेरी तू मिटा दे, मुझको एक बार तैबा दिखा दे, ए खुदा इल्तिजा है ये मेरी, ए खुदा इल्तिजा है ये